Альгерд, напісаўшы для дня блогера на свабодзе эсэ пра празмерную колькасць пісьменнікаў, ці вы атрымалі тую рэакцыю, на якую пэўна разлічвалі па тых каментарах, што вы атрымалі, вам ніхто сур'ёзна не запярэшыў? Так, я па шчырасці спадзяваўся, што будзе больш нейкіх адмоўных водгукаў, будуць нейкія крычы, будзе лямант, але, на жаль, нічога такога не было. Баюся, што праблема была ў тым, што свабода, магчыма, рабіла нейкую прэм-мадэрацыю. Ну, у нас ёсць свае правілы, калі не адпавядалі гэтым правілам водгукі, то яны проста аўтаматычна не ставіліся. Тут я не магу вам дакладна сказаць, якім чынам гэта адбылося. А скажыце, вось, калі вандраваць па жывым журнале, то збольшага аўтары блогаў, ну, гэта ось самыя тыя пісьменнікі, якіх у Беларусі зашмат, пра якіх вы так трапна напісалі ў сваім эсэ. Ну, толькі яны не друкуюць свае творы за свае ж грошы, самі раскручваюць сябе. Ці вы згодныя з гэтым? Так, я згодны з тым, што інтэрнэт і блогасфера гэта проста ідэальнае месца для графаманаў. У апошні час іх развялося вельмі шмат, але вось я магу вось што сказаць. Я чуў інтэрв'ю з адным расійскім пісьменнікам. Ось ён сказаў, што ўсё-такі сапраўдны літаратар, якому можна пазнаць па публікацыях усё такіх часопісах, у тоўстых літаратурных часопісах. Ось цяпер такая эпоха, калі кожны можа выпусціць кнігу, калі мае грошы, калі ёсць інтэрнэт, і ўсё-такі, па-мойму, найважнейшым крытэрам застаецца публікацыя ў часопісах. Ну і зноў працяг тэмы графаманаў. Магчыма, вы чыталі расказ Бабеля. Ён расказвае пра свайго сябра графамана, які пісаў неталенавіта, пісаў шмат, кінуў службу, усе справы дзеля таго, каб пісаць. І бо атрымліваў неверагоднае натхненне, калі пісаў. Кажаце, вось калі вы пішаце, у вас ніколі не ўзнікае сумневаў, што ну раптам гэта неталенавіта, раптам гэта не цікава, раптам гэта ну не тое, што варта. Вось які той крытэр, як усвядоміць, што ты мусіш пісаць, як усвядоміць, што ты не мусіш пісаць? Ну я найперш хачу сказаць, што мой тэкст, які я падрыхтаваў для свабоды, ён быў не столькі супраць графаманаў, колькі супраць таго, каб гэтыя графаманы адыгрывалі нейкую значную ролю ў нацыянальнай літаратуры. Палітычная сітуацыя ў Беларусі такая, ось, што цэніцца ў краіне не талент, а цэніцца лаяльнасць. Ось, што да сваіх тэкстаў, то безумоўна я заўсёды адчуваю вялікія сумненні ў тым, што напісанае мной сапраўды таленавіта. І мне здаецца, што гэта кожнаму пісьменніку знаёмае гэтае пачуццё. І нават пасля выхаду кнігі, пасля публікацыі маіх тэкстаў гэтыя сумненні мяне не пакідаюць. Ось, мне здаецца, што гэта таксама, гэта такое адрозненне сапраўднага пісьменніка ад графамана. Пісьменнік заўсёды сумняецца. Не ведаю, ці адказаў я на ваше пытанне. А дарэчы, вось вы неяк нам у інтэрв'ю казалі, што належыце да тых пісьменнікаў, які пішуць для сябе, і галоўны крытэр па свае ўласныя адчуванні. Ну, напэўна, гэта так. А вось разам з вамі ўдзельнічалі яшчэ 7 блогераў. Скажыце, якія допісы найбольш кранулі вас, якія допісы выклікалі жаданне запярэшыць, паспрачацца з тых, што былі ў дзень блогера на свабодзе выстаўленыя? Па-першае, мяне вельмі зацікавіў блог гэтага брытанскага амбасадара. Мне бы вельмі хацелася наладзіць нейкую сувязь ім у інтэрнэце, размаўляць пра нешта, абменьвацца ўражаннямі. Ну, я бы не сказаў, што там былі не нейкія блогеры асабліва для мяне цікавыя. Але я і катэгарычна не згодны з той рэакцыяй, якую побачу у беларускай блогасферы, калі некаторыя, так скажам, агульна прызнаныя блогеры сталі крытыкаваць свабоду за тое, што она запрасіла не тых людзей. Не, я не згодны. Па-моему, кожны блог па-свойму цікавы. Па шчырасці, тых людзей, якія разам са мной бралі ўдзел у дні блогера, у гэтым першым дні блогера, я іх мала ведаю. Ну, хіба што было Александр Федуты, але ён мне не цікавы. Ну, я скажу, што гэта толькі пачатак, гэта толькі першы дзень блогера, і кожны месяц такая акцыя будзе працягвацца, то мы будзем запрашаць самых розных блогераў узяць удзел у ім. Блогер Яўген Ліпковіч быў учора госцем «Начной свабоды». Ён выказаў такую думку, што каб у 30-е гады існаваў інтэрнэт, то магчыма, што фашызм мог бы значна шырэй разысціся па планеце. Ось, ці вы згодныя з такой думкай? Вогуле, якую небяспеку можа несці інтэрнэт? Ну, я згодны з блогерам Ліпковічам. Так, ён, безумоўна, дае неабмежаваныя магчымасці людзям, у тым ліку і розным экстрэмістам. Я магу сказаць, што мне проста вельмі не падабаецца ў інтэрнэце, гэта тое, што знікае гэтая пісьменнасць, знікае культурнасць людзей, што шмат хто стараецца нейкія свае комплексы пераадолець з дапамогай інтэрнэту. Насамрэч, інтэрнэт і благасфера на 90% складаецца з бруду. Вось гэта мне не падабаецца. Мне страшэнна не падабаецца ў блогах вось гэты жаргон адмысловы. Мене просто трафекалі. Гэта чытаю. Усе гэтыя імхо і так далей. Так што я думаю, што небяспека галоўная в тым, што чалавек неяк дэградуе. Трэба мець нейкі вялікі запас унутранай культуры. Ці рэдактара. Ці рэдактара. Ці, ну, унутранага рэдактара, прынамсі. На жаль, не ў кожным ён ёсць. Мусіць так. Некалькі гадоў таму Лявон Вольскі напісаў эсэ, падаецца, для нашай Нівы, у якім ён казаў, што яму надакучыла адказваць на глупыя пытанні, чаму ён размаўляе па-беларуску, і прапанаваў такі адказ на гэтае пытанне. Ну, таму што я літаратар. Ну, уяўляеце, як кола літаратараў, людзей, якія размаўляюць па-беларуску, яшчэ пашыраецца, калі людзі, якія гавораць па-беларуску, пачнуць так адказваць. Скажыце, а як вы адказваеце на пытанне, якое, ну, Беларусі бывае, што задаюць незнаёмыя людзі, чаму гаворыце па-беларуску? В залежнасці ад чалавека, часта я выдаю такое вялікае здзіўленне, а на якой жа мове мне яшчэ размаўляць. Я звычайна стаўлюся да такіх пытанняў з пагардай і стараюся іх пазбягаць. Мае знаёмыя мне такіх пытанняў не задаюць. Варта было падумаць. Ну, а насамрэч, я заўжды казаў, што калі беларуская мова не існавала, яе варта было б вынайсці, бо кожнаму з нас патрэбная нейкая свая індывідуальная мова. Мне яшчэ страшэнна падабаецца адчуваць сябе такім маргіналам. У тым ліку і Беларусі. Мне падабаецца, што я з малавядомай краінай, што мая мова амаль не існая, прынамсі такое яе уяўляюць. У мяне вельмі, напэўна, незвычайны погляд на ўсе гэтыя рэчы. Мне падабаецца быць матросам на такім караблі, які тоне. Гэта вельмі цікавае адчуванне, гэта вельмі цікавы досвід, які карысны для любога творчага чалавека. І апошняе пытанне, Альгерт, якое мы задаем усім удзельнікам праекту «Дзень блогера на свабодзе». Што вам дае інтэрнэт і што забірае? Баюся, я не буду вельмі арыгінальным. Інтэрнэт мне дае новых сяброў, новыя кантакты. Такім чынам, напрыклад, з дапамогай інтэрнэту я пазнаёміўся шмат з якімі людзьмі і в Німеччині, і в іншых краінах, у прыватнасці з рэдактарам маёй апошняй кнігі Сергеем Шупам. Ось інтэрнэт для мяне гэта перадусім кантакты. І што тут забірае, магчыма, падзялюся такім інтымным вельмі адчуваннем, жывучы за мяжой і маючы абмежаваную колькасць сяброў, зносінаў зусім не так, як у Беларусі. Становішся пакрысе інтэрнэт залежным, пачынаеш меркаваць пра падзеі ў свеце выключна па публікацыях в інтэрнэце, пра падзеі ў Беларусі, напрыклад, я даведваюся выключна з сайтаў нашай Нівы або Свабоды, або іншых незалежных сайтаў. І відаць, это утварае трохі скрыўленую карцінку. Ось, але ж нічога не бывае безнадзейным, і заўсёды можна неяк адкарэктаваць, проста прыехаўшы ў Менск. Гостем «Начной свабоды» быў удзельнік Дня блогера на свабодзе пісьменнік Альгерт Бахарэвіч.